کریں. ٹھیک ہے آگے اللہ کر. وعلیکم السلام ماشاء اللہ اللہ مفر. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. تو قافلوں کی نیتیں بھی پیش کرتے جائیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تندرستی عطا فرمائے. وعلیکم السلام. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سوئے لال زار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے تیرے دن اے بہار اچھا اور جو تیرے در سے یار پھر ہے تجھ سے ہزار پھیرتے ہیں. جزاک اللہ, اللہ رزق حلال عطا فرمائے. اللہ بہتر کرے. تم نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا, تم نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا, امام احمد رضا میرے, امام احمد رضا پیارے, امام احمد رضا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی, دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی, تو مجدد بن کے آیا, تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا مرشد, امام احمد رضا میرے, امام احمد رضا پیارے, امام احمد رضا. اہل سنت کا جمل اجڑا ہوا ویران تھا, اہل سنت کا جمل اجڑا ہوا ویران تھا, پھر اٹھا تو جب کے آیا, پھر اٹھا تو جب کے آیا احمد رضا, اے امام احمد رضا مرشد, امام احمد رضا پیارے, امام احمد رضا میرے, امام احمد رضا. امین بھائی صاحب کو نام فون نمبر لکھ دیجیے تاکہ دین کو بخشی جلا, سنتوں کو پہ جلایا, سنتوں کو پہ جلایا اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا مرشد, امام احمد رضا پیارے, امام احمد رضا میرے, امام احمد رضا. اللہ مغفرت. اے امام اہل سنت نائب شاہ امم, اے امام اہل سنت نائب شاہ امم, کیجئے ہم پر بسایا, کیجئے ہم پر بسایا اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا میرے, امام احمد رضا مرشد, امام احمد رضا پیارے, امام احمد رضا. آمین. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ نعمت اللہ جاری رہے گا بیج مرشد آپ کا حشر تک جاری رہے گا بیج مرشد آپ کا بیج کا دریا بہایا بیج کا دریا بہایا اے امام احمد رضا اے امام احمد رضا مرشد امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا میٹھے امام احمد رضا پیارے امام احمد رضا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا مدینہ صلوا علی الحبیب. لائن طویل ہے اور باہر تک ہیں اسلام بھائی, اگر ہاتھ ملا کر آپ گزرتے جائیں گے تو مغرب کی اذان تک شاید ہم فارغ ہوں گے, تو ورنہ بےچارے رہ جائیں گے, اذان ہو جائے گی اور ملاقات رہ جائے گی. جزاک اللہ, آپ کو خوش رکھے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر, اللہ پیارے حافظ. وعلیکم السلام. جن کو کوئی مسائل ہیں یا کوئی ایسی تکلیف ہے تو وہ روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں, باہر انشاءاللہ کو تعویذات بھی مل جائیں گے. اور اللہ تعالی ہم سب کی جو یہاں حاضر ہیں جائز دعائیں جو ہمارے دل میں ہیں اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے, ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اب ملتے جائیں اور نکلتے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ مغفرت کے بابا جی. وعلیکم السلام. پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر, کچھ ہے اس صدی میں جو کچھ ہے اس صدی میں کے لیے دیا آپ نے ٹھیک ہے رضا کا ہے احمد رضا کا تازہ گل شام ہے آج بھی خورشید علم اس کا درشا ہے آج بھی اس کا علاج تقسیم کر چکے. سبحان اللہ. 1500 ماشاء اللہ. چلے آپ کو میں وادی رضا کی کوئی مالا رضا ہے وعلیکم السلام. رضا کا ہے جس چمٹ دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی خورشید علم اس کا درشا ہے آج بھی وادی رضا کی کوئی مالا اجتماع میں شرکت ہے جسم دیکھیے علاقہ رضا ہے احمد رضا کا تاج لیتا آج بھی خورشید علم ان کا درخشا آج بھی خورشید علم ان کا درخشا آج بھی خورشید علم ان کا درخشا آج بھی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. بابا دعا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہ تعالی دعا کر دی اللہ بہتر کر. چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا بھی چمکا نیوالی, چمک تجھے سے پاتی ہے سب پانے والی, میرا دل بھی چمکا بھی چمکا نیوالی, میرا دل بھی چمکا بھی چمکا نیوالی, برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت, برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت, بدوں پر بھی برسا بھی برسانے والے, بدوں پر بھی برسا بھی برسانے والے, چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا بھی چمکا نیوالی, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ, میری چشم میں عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا بھی چمکا نیوالی, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑی خاک ہو جا یہ جل جانے والے, پڑی خاک ہو جا یہ جل جانے والے, چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا بھی چمکا نیوالی, رضا نام سے دشمن ہے دم میلانا, رضا نام سے دشمن ہے دم جہاں تم نے دیکھی چند رانی والی کہاں تم نے دیکھی چند رانی والی چمک تجھ سے پاتی سب پانے والی میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والی. وعلیکم السلام. لگاتے ہیں نارا وعلیکم السلام. اللہ مغفرت کرے ہم سب سے, اللہ بخشش فرمائے. وعلیکم السلام اللہ خیر. وعلیکم السلام. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب بھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا آیا آیا ہے تارا نور کا, چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں, آقا چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر لونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر لونا نور کا, میں گدا گدا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے اے آلہ نور کا, نور دے دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, نور دے دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, رضا میرے رضا پیارے رضا مرشد رضا, اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری فضل بڑھ کر قصیدہ نور کا, ہو گئی میری فضل بڑھ کر تیرا نور کا اللہ آسانی کرے فیضِ رضا جاری رہے گا فیضِ رضا جاری رہے گا فیضِ رضا رضا جاری رہے گا انشاء احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا فیضِ رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا فیضِ رضا جاری رہے گا جس گھڑی تم جدید بن کے آیا اے امام احمد رضا دور باطل اے دلالت ہید میں تھا جس گھڑی تم جدید بن کے آیا اے امام احمد رضا فیضِ رضا جاری رہے وعلیکم جاری رہے گا فیضِ رضا رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا فیضِ رضا کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا پھر اٹھا تو جب کے آیا اے امام احمد رضا اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا پھر اٹھا تو جب کے آیا اے امام احمد رضا فیضِ رضا جاری رہے گا انشاء اللہ